30 jaar geleden met Trump over Epstein gesproken. Daaruit bleek nooit dat Trump iets ongepast heeft gedaan en hij zou een geweldige tijd met Epstein hebben gehad. Hun vriendschap eindigde door een vastgoeddeal. De helft van de Nederlandse jongeren drinkt veel te veel frisdrank. Ze zouden per week 90 suikerklontjes wegdrinken. Daarom willen de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit dat er snel een slimme suikertax komt. Anders lopen jongeren extra risico op overgewicht en diabetes type 2. 1 op de 7 kinderen heeft al last van overgewicht. President Trump heeft gehint op een vergeldingsaanval nadat de Amerikaanse ambassade in Riyadh is beschoten met drones. Hij zei niet wat er gaat gebeuren, maar wel dat we er snel achter komen. Bij de aanval in de hoofdstad van Saoedi-Arabië raakte niemand gewond, omdat er niemand meer op de ambassade was. Het gebouw zelf raakte wel beschadigd. En het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live ligt onder vuur. In een sketch werd ingespeeld op de uitreiking van de BAFTA's, waar iemand met Gilles de La Tourette het N-woord gebruikte. Het fragment was niet op tv te zien, maar werd wel online gedeeld. Mensen vonden het ongepast, omdat het kwetsend en stigmatiserend was. Bij Gilles de La Tourette heb je geen controle over wat je zegt of doet. En dan nu het weer van Weer Online? Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Later vandaag is er veel zon. Het wordt 12 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.

can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried. Steeds heb ik de solo, move paprika's en yo-yo's. Stoppen is een no-go. Ik dans automatisch. Die stilstaan, dat bestaat niet. Vanavond voelt het magisch. Zo automatisch. Alles gaat vanzelf. Goed is het laag, zullen door te gaan. Die doe je niet als ik. Ja, hier staat, als de zon gaat. Toch al is het geen gezicht. Gaat automatisch, als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen, damn, heeft die boy een relatie. Want hij danst super smooth en kijk nou wat hij doet, kom. Dit is hoe het moet. Vanavond is van ons, ja. Dansen first, I will call you later, if I could find the words, I know that I should hide you, cause you're easier to blame.

center of the night. In your head. Track zeg, Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Ik heb meteen even het weerbericht voor vandaag erbij gepakt. 15 graden of iets hoger kan het zomaar worden bij jou in de regio. Nou, heerlijk zeg. En dan met deze muziek op de radio. Loco Loco dus. En van Loco Loco naar Luco Luco. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is zover. Ja hoor, ik ga het gewoon doen. Mattie en Marieke, de pre-party is begonnen. Welkom, wees welkom via de app van Q Music. Ja, weet je, als we normaal helemaal het boekje gaan volgen, dan begint het pas allemaal om 5 uur het feest. Maar ik was al binnen. Ik denk, nou, de koffie is gezet. twijfelde nog, ga ik nog even snel een yoghurtje voor mezelf maken of begin ik gewoon tegen je aan te lullen? Nou, je hoort zelf, het is het laatste geworden. Niels, een hele goede morgen. Goedemorgen, Lucky. Morgen. Nou, we zijn er weer. Dat ja, was gisteren. Heel goed. Ik ben vaak in de uitzending geweest. Gezellig. Was leuk. Drie uur begonnen vandaag. Gewoon normale tijd. Ook was lekker. En ik hoef niet naar Groningen. Het hey, is helemaal wel lekker. Simpelweg rondje Breda. Wat heerlijk. Beginnen in Prinsenbeek en eindigen bij Raamdonksweer. Natuurlijk. En ik wens je een fijne uitzending, vriend. Later. Oh, wat een heerlijk moment lijkt me dat. Dat je dan gewoon wakker wordt en denkt, oh, ik hoef niet helemaal naar Groningen te rijden. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ja, dat je gewoon beseft, ik hoef iets niet. Dat is toch altijd heerlijk, dat je gewoon een beetje de rondjes in Breda kan blijven rijden. Wat ontzettend lekker zeg, wat goed. Ik zelf heb een uurtje of vier geslapen. Toen ging de wekker alweer. Ik was gisteravond namelijk bij het concert van Somber. Die zou je kunnen kennen van zijn ontzettende, enorme grote joekeloeres van een hit. 12 to 12. En Undressed heeft hij ook nog. Nou, het was super. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Wacht even, kijken of ik iets... of als een klein beetje aan je kan laten horen. Ja, dat is deze artiest. Nou, die dus. Daar was ik gisteravond. Ga ik zo meteen veel meer over vertellen. Ondertussen zeg ik goedemorgen tegen Daniel. Hey Lucie, goedemorgen. Ik ben er ook weer bij, hoor. Ja, goedemorgen, jongen. Lekker weer aan het werk. Net onderweg. Naar mijn eerste bezorger. Heel goed. En ja, lekker weer aan het werk. Mooi. Groetjes voor Daniel. Doei, doei. Doei, doei, Daniel. Nou, super. Dit komt helemaal goed deze ochtend. Alles werkt weer. We gaan beginnen. Pink on Willow Stage Heart. Cover Me in Sunshine op Q Music. I've been dreaming. Friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living high, oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Cover me in sunshine. Yeah. I need to hit for life. Hey, your body on my body. Cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry. I need to hit for life tonight. My tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. Goedemorgen. Oh. Zit men ook dwars omheen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De oorlog tussen Israël en Iran kan nog wel even blijven duren, maar is niet eindeloos. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu tegen Fox News. Hij noemde de oorlog een snelle en beslissende actie die de toegangspoort naar vrede moet zijn in het Midden-Oosten.